tygodnie w Hołdys. Magazyn wyborczej o Korze już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Na zegarach jest 20, program trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o problemach frankowiczów. Dyskutowano o nich w Sejmie. O śledztwie prokuratury w Wałbrzychu. Chodzi o okoliczności, w jakich zmarł 30-kilkulatek tuż po zatrzymaniu przez policję. Będzie także o bocianach, które w tym roku odlatują z Polski wcześniej niż zwykle. Przedstawiciele frankowiczów i banków, a także posłowie z Komisji Finansów Publicznych dyskutowali w Sejmie o problemach osób, które zaciągnęły kredyty w obcych walutach. To jest problem bardzo poważny, przypominał prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusz Szcześniak. Blisko 700 tysięcy rodzin miało takie umowy, w tej chwili już tylko 500 tysięcy umów jest aktywnych, co oznacza, że 200 tysięcy umów już nie jest aktywnych. Z tego my oszacujemy, że nawet 100 tysięcy rodzin mogło zostać pozbawione swojego majątku, a jak mówi sama Komisja Nadzoru Finansowego, 30 tysięcy osób to są potwierdzone przypadki, gdzie już zwindykowano te osoby i ich majątki. Kancelaria Prezydenta przygotowała niemal 30 poprawek do nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy są w trudnej sytuacji finansowej. Szczegółów jednak na razie nie znamy. Przewodniczący podkomisji do spraw tzw. kredytów walutowych Tadeusz Cymański z PiS-u mówi, że to są głównie poprawki techniczne. Ale jest też kilka, które wprowadzają merytoryczne zmiany na lepsze, bardziej logicznym czynią pewne zapisy. Nowe przepisy mają być uchwalone jesienią. Frankowicze domagali się ustawy, która umożliwi przewalutowanie kredytów po korzystnym kursie. NIK w swoim ostatnim raporcie negatywnie oceniła działania instytucji państwowych, które miały chronić kredytobiorców. Według Izby na zarządzających bankami powinny zostać nałożone sankcje. Prokuratura przyjrzy się okolicznościom śmierci 34-letniego mieszkańca Wałbrzycha, który zmarł tuż po zatrzymaniu przez policję. Wcześniej napadł na stację paliw i ukradł z niej bagietki. Potem zdemolował kilka samochodów. O tej sprawie mówi rzecznik prokuratury rejonowej w Wałbrzychu Tomasz Orepuk. Z relacji bezpośredniego świadka wynika, że Krzysztof S. był bardzo agresywny, nienaturalnie pobudzony i funkcjonariusze mieli problem z jego zatrzymaniem i obezwładnieniem. Gdy został skuty, zaczął się krztusić. Funkcjonariusze natychmiast podjęli akcję reanimacyjną. Niemniej jednak Krzysztof S. zmarł. Z dotychczas zebranego materiału dowodowego nie wynika, żeby policjanci w jakikolwiek sposób przyczynili się do śmierci zatrzymanego. W jego domu znaleziono kilkanaście gramów amfetaminy. Prokuratura zarządziła sekcję zwłok. W Krynicy Zdroju odsłonięto pomnik Bogusława Kaczyńskiego. W ten sposób uhonorowano dyrektora artystycznego festiwalu imienia Jana Kiepury. Bogusław Kaczyński był nim przez prawie 30 lat. Byłam zawsze zachwycona tą jego narracją. Do mnie osobiście bardzo trafiał. Umiał opowiadać, przekazywał, mówił to, co jest potrzeba dla mnie. Jestem wzruszony, że tu jestem. Życie człowieka, który pokochał sztukę i poddał się sztuce, jest piękniejsze, jest wartościowsze. Pamiątka dla każdego to jest, jeżeli nazwijmy to pamiątką, po wielkim człowieku kultury. Chylimy czoła, przed nim składamy mu hołd. Wielka sława to żart, książę własna jest... Bogusław Kaczyński był dziennikarzem, a krytykiem muzycznym. W bardzo przystępny sposób opowiadał o muzyce poważnej, operze czy operetce. Zmarł w styczniu 2016 roku. Na koniec w serwisie Trójki o niecodziennym zjawisku ornitologicznym, które zaobserwowali leśnicy i badacze ptaków na Podlasiu. Okazuje się, że bociany wcześniej niż zwykle odlatują z Polski. Część z nich nasz kraj opuściła już pod koniec lipca. Maciej Łukaszewicz z Nadleśnictwa Supraśl przyznaje, że od nich bociany odleciały. Na koniec lipca już były gniazda puste i to jest trochę takie dziwne. Przeważnie to się odbywa 24 sierpnia. Niecodzienne zachowanie bocianów zauważył też Adam Zbyryt z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Na przykład Kotlina Biebrzańska. Są wioski, w których już ptaków nie ma i są wioski, w których są. Jedną z przyczyn wcześniejszych odlotów może być to, że młode wcześniej się usamodzielniły, a temu sprzyjała ciepła i sucha pogoda. Na początku lipca z niektórych gniazd wyleciały już bociany. W tym roku przez to, że były komfortowe warunki do wychowywania młodych, mimo braku pokarmu i suszy, te bociany jednak sobie jakoś radziły. Tymczasem w europejskiej wsi Bociani w Pętowie na 23 gniazdach jest jeszcze ponad 100 bocianów. Monika Kalicka, Polskie Radio Białystok. Informacją o bocianach kończymy serwis Trójki, kolejny o 21. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Fellini na końcu podstawówki to nieźle zabrzmiało. Led Zeppelin Rock'n'Roll, 11 tygodni na liście, dziś na miejscu 30. Cuda się zdarzają. No właśnie, Piotrek dzisiaj mówił o tym, że być może dzisiaj w podstawowej 30 i jest New Light John Mayer. Niestety bywa tak, że po jednym tygodniu piosenka spada z listy, więc proszę o tym pamiętać. John Mayer, New Light, w tym tygodniu nowość na miejscu 29. Pan Paweł napisał: burza nad Weimarem, pozdrowienia z Turyngii. No a my mamy drugą z trzech nowości. Kot bez ogona, Warius Banks i Kasia Stankiewicz. Kiedy

Redemption, Joe Bonamassa, 3 tygodnie na liście, 5 oczek do góry na miejsce 24. 1907, notowanie naszej listy, właśnie minęliśmy pół metek. Polecam raz jeszcze naszą stronę, polskieradio.pl/trójka. O 22 pojawi się zestaw na stronie. Hela cierpliwie wpisuje nowości, zestaw nowości dołożony do tych, które już znamy dobrze. I jest w czym wybierać 10 utworów, bardzo proszę. Malutka strefa spadku, 25 tygodni na liście. Tak, to nasza rekordzistka w tym tygodniu. 25 tygodni na liście, dzisiaj na 23. Kazik i kwartet Proforma, gdybym miał kogoś. Gdybym miał kogoś, kto by mi zapełnił te chwile puste, jak morza bez kresy. Kto by tę jasność nieskończoną zciemnił, którą mi w duszę ja bym szczepił przesyp. Kto by mnie ściągnął w życie zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał, zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły, złoty krąg słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi i pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami, temu co nie wie, co nie czuje zwleka. Hymn bałwochwalczy temu, co mą duszę Bogom wyrwawszy znów w cieniu w człowieka. Bogom wyrwawszy znów w cieniu w człowieka. Gdybym miał kogoś, Kazik i kwartet Proforma, 25 tygodni na liście, dziś na 23. 22 to niespodzianka, 7 tygodni na liście, a dziś minus 2 ten walczak, Rapcze, Cranberries. Cranberries Rapture, minus 2, ale 7 tygodni na liście i dziś na 22. Utknął, 10 tydzień na liście, Low, Lenny Kravitz na 21.

Head and Hunger to oczywiście Florence and the Machine. 15 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 19. O, Tulia, za tydzień jesteśmy w Gdyni. Lista stamtąd. Tulia, jeden z wykonawców tego koncertu, na który Państwa zapraszamy, do Gdyni. Jeszcze Cię nie ma, 10 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 18. A następne wydanie listy 1908 z Daru Pomorza w Gdyni właśnie. Oj, będzie pięknie, mam nadzieję, jeśli pogoda dopisze. Greta Van Fleet, Safari Song, dziś na 17. Będzie powtórka z Grety jeszcze. Safari Song na miejscu 17, a na 16 Bartosz Szymoniak. Kocham wolność chłopców z Placu Broni, tym razem w wersji Bartasa Szymoniaka. 4 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 16. 15. Cigarettes After Sex. Wiem, jesteśmy pod czasem. Cigarettes After Sex, Crush w tym tygodniu na miejscu 15 i to 9 tydzień na liście. 16 razy z nami Nosowska. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów, stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies w całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Nosowska, 16 tygodni na liście. Mówiłem, że będzie powtórka z Grety, to teraz a 12 po 21.